Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 28 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Mieszkańcy Podkowy Leśnej wnioskują o referendum w sprawie metropolii warszawskiej. Pojutrze ich prośbę rozpatrzą miejscy radni. MON analizuje ofertę na śmigłowce dla wojska. Wpłynęły do resortu wczoraj. Zięć prezydenta Trumpa będzie zeznawał w sprawie rosyjskiej ingerencji w amerykańską kampanię wyborczą. Mieszkańcy Podkowy Leśnej chcą referendum w sprawie metropolii warszawskiej. Głosowanie było już zaplanowane, ale uchwałę miejskich radnych uchylił wojewoda mazowiecki, wskazując, że musi to być inicjatywa mieszkańców. Ci zebrali więc podpisy. Chcemy sami decydować o naszym mieście, mówi jeden z pomysłodawców, Zbigniew Bojanowicz, który mieszka w Podkowie od 1942 roku. Obywatelski zespół z taką inicjatywą wyszedł, żebyśmy mogli stanowić o sobie. Wnioskiem już w czwartek zajmą się rady. W niedzielę mieszkańcy Legionowa powiedzieli w referendum stanowcze nie dla włączenia miasta do metropolii warszawskiej. Pomysłodawca projektu, poseł Jacek Sasin z PiS-u, przekonuje, że referendum było niepotrzebne, bo projekt będzie jeszcze zmieniany, a dopiero kilka dni temu zaczęły się szerokie konsultacje w sprawie powiększenia stolicy. Niestety okazuje się, że skutecznie politycy Platformy z prezydentem Legionowa, który przecież z tą partią jest bardzo silnie związany, wprowadzili dużą część mieszkańców Legionowa w błąd. Posługując się kłamliwymi informacjami, chociażby takimi, że wejście do metropolii spowoduje utratę samodzielności miasta. Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski ma inne zdanie. Myślę, że to ogromny sukces polskiej demokracji i tego lokalnego społeczeństwa. Mieszkańcy Legionowa jeszcze nigdy tak licznie nie uczestniczyli w referendum lokalnym. Frekwencja w legionowskim głosowaniu sięgnęła prawie 50%. Są oferty na śmigłowce dla polskiej armii. Przesłały je do MON-u zaproszone wcześniej do rozmów firmy. Resort nie podaje, które. W lutym ministerstwo informowało, że do negocjacji zaproszono PZL Mielec, firmę WSK PZL Świdnik oraz Airbus Helicopters. Tuż po złożeniu do Inspektoratu Uzbrojenia ofert, komisja weryfikacyjna przystąpiła do analizy dokumentacji. Proces ten może potrwać, bo każda z ofert liczy po kilkanaście tysięcy stron. Pytany o postępowanie śmigłowcowe rzecznik rządu Rafał Bochenek prosił o cierpliwość. Jak mówił, przetarg jest skomplikowany i Ministerstwo Obrony potrzebuje czasu, żeby wyłonić przyszłego dostawcę. To przecież bardzo drogie przetargi, dlatego one muszą być z wielką precyzją przeprowadzone. Firmy, które złożyły oferty, będą walczyć o dostawy w prowadzonych równolegle dwóch postępowaniach. Na zakup śmigłowców dla wojsk specjalnych oraz dla marynarki wojennej. Ministerstwo Obrony chce kupić w sumie 16 śmigłowców. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Brytyjska policja nie ma dowodów, by Khalid Masud, który w środę zabił 4 osoby w zamachu w centrum Londynu, był powiązany z grupami terrorystycznymi. Do ataku przyznało się tzw. Państwo Islamskie, ale według Scotland Yardu nic na razie nie wskazuje na bezpośrednie zaangażowanie organizacji, choć napastnik przejawiał zainteresowanie dżihadem. Nie mamy dziś dowodów, że Masud był powiązany czy to z ISIS, czy to z Al-Kaidą, ogłosiła policja, a co więcej, dziś funkcjonariusze wątpią, by stał się islamskim radykałem podczas pobytu w więzieniu, a tak głosiła teoria na wcześniejszym etapie śledztwa. Główny znak zapytania to teraz wiadomość, którą Masud wysłał lub którą odebrał tuż przed atakiem przy użyciu aplikacji WhatsApp, pozwalającej na zakodowaną, anonimową komunikację. Pytania, z kim się porozumiewał, czy działał sam. Tymczasem Sky News informuje, że według jego źródeł w służbach na wyspy z Iraku i Syrii wróciło około 400 bojowników. Przeszkoleni w obozach ISIS potęgują zagrożenie atakiem podobnym do tych, których świadkami byliśmy choćby we Francji czy w Belgii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zięć Donalda Trumpa, a jednocześnie jego doradca Jared Kushner, zostanie przesłuchany w śledztwie dotyczącym ingerencji Rosji w amerykańską kampanię wyborczą. Biały Dom poinformował, że Kushner dobrowolnie zgłosił się odpowiedzieć na pytania Senackiej Komisji do Spraw Wywiadu. W ramach śledztwa dotyczącego rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, Senacka Komisja do Spraw Wywiadu sprawdza także kontakty sztabu Donalda Trumpa z przedstawicielami Moskwy. Kontakty takie miał m.in. mąż córki Donalda Trumpa Iwanki. W grudniu wraz z generałem Michaelem Flynnem Jared Kushner spotkał się z ambasadorem Rosji Siergiejem Kislakiem. Później na prośbę Kislaka przyjął Siergieja Gorkowa, szefa kontrolowanego przez Kreml banku w Neshekonom Bank, który został objęty amerykańskimi sankcjami po zajęciu przez Rosję Krymu. Biały Dom zapewnia, że w tych spotkaniach nie było niczego nadzwyczajnego. W czasie kampanii okresu przejściowego Jared pełnił oficjalną rolę osoby odpowiedzialnej za kontakty z rządami innych krajów. Tłumaczył rzecznik Białego Domu Sean Spicer, podkreślając, że zięć prezydenta Trumpa zajmował się także wieloma innymi kwestiami dotyczącymi polityki zagranicznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze propozycja kulturalna. Z okazji 80. rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego dziś wieczorem w Pałacu Prezydenckim odbędzie się monograficzny koncert kameralny. Wystąpią mezzosopranistka Anna Radziejewska i pianiści Mariusz Rutkowski i Janusz Wawrowski. Początek koncertu o 18.30 będzie transmitowany na stronach Polskiego Radia i Kancelarii Prezydenta. W środę o 14.30 koncert będzie można usłyszeć w radiowej dwójce. Zapraszamy. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Monika Sułkowska. Nasza młodzieżowa reprezentacja piłkarska nie wzięła przykładu z seniorskiej i przegrała w towarzyskim spotkaniu z Czechami 1-2. Polacy decydującego gola dali sobie strzelić w doliczonym czasie gry, ale trzeba przyznać, że przegrywali niemal od początku drugiej połowy, a dopiero w 84 minucie wyrównał Jarosław Niezgoda. We wcześniejszym spotkaniu towarzyskim w czwartek nasza kadra do lat 21 przegrała z Włochami również 1-2. Trener Marcin Dorna ze stoickim spokojem podkreśla jednak, że nie o wynik chodziło. Mieliśmy okazję do weryfikacji na tle bardzo dobrego zespołu. Nie jesteśmy szczęśliwi z faktu, że ten mecz przegraliśmy, ale były fragmenty, z których możemy być zadowoleni, jeżeli chodzi o postawę, o charakter. Dalej obserwujemy zawodników i będziemy w optymalnym przygotowaniu w czerwcu. A w czerwcu Mistrzostwa Europy do lat 21, których Polska będzie gospodarzem. Dziś czeka nas kilka ciekawych spotkań towarzyskich reprezentacji seniorskich, m.in. Francji z Hiszpanią czy Holandii z Włochami. Wczoraj także towarzysko Turcja pokonała Mołdawię 3-1. Łukasz Kubot w duecie z Marcelo Melo awansował do ćwierćfinału turnieju deblowego w Miami. W drugiej rundzie Polak i Brazylijczyk pokonali Holendra Jean-Juliena Royera oraz Rumuna Orietę Kau 6-4, 3-6 i 11-9. Teraz zmierzą się ze szkocko-brazylijską parą Jamie Murray i Bruno Soares. W singlu panów w Miami do przodu faworyci. Dalej grają m.in. Tomasz Berdych, Stan Wawrinka i Roger Federer, który pokonał Juana Martina del Potro. W turnieju pań minionej nocy zwycięstwa m.in. Karoliny Woźniackiej i Angelique Kerber. Na Majorce trwają pierwsze ważne regaty tego sezonu. Jak zwykle możemy liczyć na naszych windsurferów. W Pucharze Księżniczki Zofii po pierwszym dniu wśród panów w klasie RSX prowadzi Paweł Tarnowski, a wśród pań druga jest Zofia Klepacka. Ponadto Maja Dziarnowska zajmuje czwartą pozycję, a Agnieszka Bilska jest ósma. Szanse na dobre miejsce miała także nasza załoga w klasie 49er Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński, ale Polacy zostali zdyskwalifikowani w pierwszym wyścigu i spadli na 39. pozycję. W decydującą fazę wkraczają turnieje kobiet i mężczyzn o Mistrzostwo Polski w szachach. W zawodach rozgrywanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych prowadzą Monika Soćko i Kacper Piorun, ale oboje nad goniącymi ich rywalami mają po pół punktu przewagi. Rywalizacja trwa jeszcze dziś i jutro. Ranek na wybrzeżu mglisty, w dzień będzie pogodnie, będzie słonecznie, miejscami na północy i północnym wschodzie może się chmurzyć, ale nie powinno nigdzie padać. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, na wschodzie nawet porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Temperatura od 10 stopni to w Trójmieście i Suwałkach, 12 w Elblągu i w Łomży, 14 w Kielcach i we Włocławku, 16 stopni w Krośnie i Tarnobrzegu, do 18 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Turcji i Egipcie. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się. Orientalny tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej, a później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Pani Dario! Coś na szybko przed świętami, bo człowiek taki zabiegany. Kasza bulgur z awokado. Ale niech się sąsiadka nie boi. Bulgur to jak zwykła kasza, tylko taka bardziej nowoczesna. A awokado z kolei to... Bulgur z awokado to ja już wczoraj robiłam. Gotuj nowocześnie, bo teraz w Lidlu wszystkie kasze aż do 40% taniej. Na przykład kasza bulgur tylko 2,39 za 400 gramów. 2,39. Regulamin na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Rafał przekonał się o tym, jak Łukasz Błąd ładnie potrafi śpiewać. No tak, jesteśmy wszyscy bardzo rozradowani tym talentem. Aha, bo Łukasz troszkę wspominał także o podróży na i chyba z przysięgę. Przed chwilą słyszałem o tych podróżach na przysięgę. No i kiedyś jechałem osinobusem na przysięgę z Częstochowy do Łuski. Och, co to była za podróż, to mam dzisiaj wypieki na twarzy. Śpiewało się coś innego, ale w tej chwili ciężko mi sobie repertuar przypomnieć, bo szczerze powiedziawszy, no mało się co pamięta. Och, jakie wojskowe wspomnienia się nagle pojawiły. 2-2 i 7-3, ekranek małpa.polskieradio.pl, 7-1-3-3-5, 10 po 7. Wrócimy do pytań kosmicznych, jeśli pan bardzo pozwoli. Proszę. Bardzo lubimy sobie spojrzeć w niebo, rozgwieżdżone, posłuchać pytania. To romantyczne jest takie. Mhm. Tak z pan z rana ma zawsze? Mhm. Ale ja mi potem przychodzi. Okej. Różnie. Pytania z kosmosu. Doktorze Tomaszu. Dzień dobry, witam państwa. Jest dziś pytanie od pana Tomasza. Kosmiczne. Pan Tomasz pyta o to, dlaczego jest tak, że mamy w tej chwili smartfony, które mają potężną moc obliczeniową w porównaniu na przykład z tym, czym dysponowaliśmy lat temu 40. I wtedy wysyłaliśmy ludzi w kosmos i na Księżyc, a w tej chwili mamy taką technologię, takie moce i nie wysyłamy ludzi na Księżyc. W kosmos ludzi wysyłamy znacznie więcej niż wtedy, ale rzeczywiście na Księżycu wylądowaliśmy kiedyś, a później się to już nie powtórzyło. W sumie policzyłem, na Księżycu lądowaliśmy 6 razy. Pierwszy raz w 69 roku. W ciągu 3 lat, troszeczkę ponad, lądowaliśmy tam 6 razy. A potem nam przeszło. Flauta, po prostu nic. I to nie jest spowodowane, panie Tomaszu, szanowny, mocą obliczeniową komputerów, bo pan ma całkowicie rację, że wtedy te komputery, które pomagały ludziom wylądować na Księżycu, one miały moc porównywalną z mocą nawet dużo mniejszą niż moc procesorów w naszym telefonie komórkowym. No złośliwi mówią, że w tej chwili pralki mają większą moc obliczeniową niż wtedy statek kosmiczny. Tak może być, ale to nie o moc obliczeniową chodzi, to chodzi o finanse, bo z technicznego punktu widzenia nie ma żadnego problemu, żeby na tym Księżycu wylądować. Tylko jest pytanie, po co to robić? Wtedy program kosmiczny, mam wrażenie, był dużo bardziej podporządkowany technologiom militarnym niż dzisiaj. Wtedy świat był, nie chcę powiedzieć, że mniej lub bardziej podzielony, ale powiedzmy bardziej dwubiegunowy. Więc tym, którzy... Tu dochodził element rywalizacji też. Tak. Tym, którzy lądowali na Księżycu, chodziło nie tylko o naukę, nie tylko o technologię, ale też o to, żeby pokazać tej drugiej stronie, że my akurat potrafimy. I rzeczywiście Rosjanie nigdy na Księżycu nie wylądowali. Ja mówię o ludziach, bo sondy rosyjskie jak najbardziej. I dzisiaj jest pytanie, które wiele osób sobie zadaje. Po co my mamy lądować na Księżycu albo na Marsie? Bo wtedy jedną z motywacji było przeprowadzanie badań naukowych. Pobieranie na przykład próbek, próbowanie w ogóle, czy człowiek może w kosmosie przetrwać. Dzisiaj my to już wiemy, że może i wiemy z grubsza, co jest problemem w tym kosmosie. Niska grawitacja, długi czas, promieniowanie i tak dalej. My to już dzisiaj wiemy. Człowiek jest na orbicie stale, przynajmniej kilka osób. Natomiast, jeżeli chodzi o to pobieranie próbek, nam jest dużo łatwiej i taniej wysłać roboty. Na przełomie lat 60., 70. technologia tych urządzeń automatycznych nie była specjalnie rozwinięta. Dzisiaj jest inaczej, ona się bardzo szybko rozwija. Niektóre łaziki, niektóre sondy, one nie są nawet programowane tak co do minuty, tylko im się pozwala na całkiem sporą dowolność. No, mamy systemy, które są obdarzone sztuczną inteligencją, potrafią same podejmować decyzje. Łazik marsjański, który gdzieś tam sobie jedzie, on napotykając na kamień, nie czeka aż z ziemi mu powiedzą, omiń go prawą burtą, tylko on go po prostu omija. Ziemia reaguje tylko wtedy, jak pojawią się jakieś kłopoty ewidentne, na przykład zakopie się w marsjańskim piasku, co było dosyć dużym problemem wiele lat temu. Więc zgadzam się, że dużo łatwiej przekonać na przykład polityków czy wyborców, żeby dawali pieniądze wtedy, kiedy wyrysujemy taki piękny obraz, człowiek ląduje na Marsie. I my pewnie wylądujemy jako ludzie kiedyś na Marsie. Natomiast nas tam nic za specjalnie nie gna jakoś, bo przecież my możemy wybudować po prostu lepszą sondę automatyczną. Więc dlaczego nie lądujemy na Księżycu? Bo nie było potrzeby politycznej, a ta techniczna czy technologiczna też była coraz mniejsza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo przyjemnie się rozmawiało. Pan jakoś taki milczący dzisiaj był. Ja się tak zasłuchałem. Naprawdę? Naprawdę. Czyli to, że pan tak odchył głowę do tyłu, to pan tak słuchał? Nie, drzemałem, naprawdę. Bo myślałem, że pan w księżyc patrzył. Lubię sobie tak przymknąć oczy, wie pan. Okej. A o czym było, przepraszam? O księżycu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. The world. Wcześniej jeszcze Guns N' Roses i pan Jacek fan odlicza 83 dni w Gdańsku. I ten motyw dżungli to celowo? Tak, taki motyw. Mhm. Tak, taki motyw, taki przewodni motyw, taki motyw. A tu jeszcze jeden motyw przewodni, 227 trójek. Chciałabym bardzo pozdrowić mojego męża, który jest aplikantem adwokackim i dzisiaj jest pierwszy dzień jego egzaminu adwokackiego. Wiary we własne siły i umiejętności i życzyć powodzenia wszystkim aplikantom, którzy podobnie jak on dzisiaj zdają swój egzamin adwokacji. Powodzenia. Trzymamy kciuki. Krystian Hanke. Dzień dobry. Ponownie. Są oferty na śmigłowce. Donosi nasz dziennik na pierwszej stronie. Pisze także o tym Rzeczpospolita, która zaznacza, że także producent Caracali znowu będzie w grze, bo w nowym konkursie rozpatrywane będą oferty wszystkich zaproszonych producentów, potwierdza MON. I Świdnik, i włoski Leonardo, i PZL Mielec Lockheed Martin, no i też Airbus Helicopters. Z kronikarskiego obowiązku tylko dodam, że także w Rzeczpospolitej na stronie pierwszej o tym, że marszałek Sejmu nie zgodził się na to, aby w jego rodzinnym Przemyślu odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posłowie mieli się spotkać m.in. z Ukraińcami i Ułemkami jeszcze przed planowanym na koniec kwietnia obchodami rocznicy operacji Wisła. Liczyliśmy, że komisja podejmie się mediacji w związku z licznymi antyukraińskimi wystąpieniami, mówi Piotr Tyma, prezes Związku Ukraińców w Polsce, ale posiedzenie komisji przeniesiono na maj. No i także dziś w Rzeczpospolitej, ale nie tylko, jeszcze echa słów ministra spraw zagranicznych. Michał Szułdrzyński pisze o tym w komentarzu zatytułowanym Samotna szarża ministra Waszczykowskiego, który mówił, mamy dzisiaj ekspertyzy mówiące o tym, że Tusk został wybrany w sposób, który można zakwestionować na poziomie prawa europejskiego. Słowa szefa polskiej dyplomacji wywołały natychmiastową burzę, ale nie tylko wśród jego krytyków, pisze Szułdrzyński. Jego deklaracja spotkała się ze zdecydowaną odpowiedzią ze strony własnego obozu. Jest bowiem precedensem, że Pałac Prezydencki poucza szefa MSZ w sprawie tego, co powinien mówić. A odpowiedź Pałacu była jednoznaczna, że w sensie formalno-prawnym decyzja, sprawa wyboru Tuska jest zamknięta, tak mówił Krzysztof Szczerski. Szefowi MSZ zdarzały się już wpadki czy zabawne wypowiedzi. Czas by kierownictwo PiS na poważnie oceniło, czy rzeczywiście Witold Waszczykowski nadaje się na swoje stanowisko, bo opinia publiczna ma w tej sprawie już od pewnego czasu wyrobione zdanie. Kończy komentator Rzeczpospolitej. Tusk z wadami, tak tytułuje tę historię Gazeta Polska codziennie dziś, ale bez specjalnego komentarza. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym w tekście. Samotna szarża, czyli Waszczykowski, wali głową w mur, co też już sugeruje stanowisko tej gazety w tej sprawie. Ale dziennik na stronie pierwszej pisze, to już inna sprawa, o tym, że podwyżki pensji, wolne piątki lub dodatkowe dni urlopu, tak pracodawcy chcą zatrzymać pracowników, którzy od 1 października będą mogli przejść na emeryturę wcześniej niż obecnie, a ZUS szacuje, że takich osób może być nawet do 450 tysięcy. Wysoko wykwalifikowanym specjalistom już teraz trzeba zapłacić więcej niż jeszcze rok temu. Chcąc zatrzymać takie osoby, pracodawcy muszą jeszcze głębiej sięgać do własnych kieszeni, stąd tytuł za niższy wiek emerytalny zapłacą firmy. Na rynku pracy dawno tak dobrze nie było, albo jeszcze tak dobrze nie było. Polska Lista Płac, która dziś w Gazecie Wyborczej, O tym to tego dowodzi, ale w tekście czytamy, że w całej Polsce bezrobocie w lutym wyniosło 8,5%, jak na nasz kraj niewiele. Bezrobocie niemal nie istnieje w Warszawie, Sopocie po 2,8%, czy Bielsku-Białej 3,1%. Jednak w wielu powiatach wynosi tyle, co na początku XXI wieku. Dane te przekładają się na wysokość wynagrodzeń. W styczniu przeciętna pensja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 4277,14 zł, ale w województwie podkarpackim już tylko 3580,52 zł, a to i tak dane wycinkowe, bo GUS bada wyłącznie przedsiębiorstwa zatrudniające 10 osób wzwyż. Mniej więcej na ten temat dziś w Gazecie Wyborczej Państwo znajdą. Gazeta też anonsuje, że będzie pisać o wszystkich ludziach prezesa, czyli dobra zmiana w spółkach Skarbu Państwa od jutra. No, a o spółce Skarbu Państwa i nowym prezesie, w zasadzie PO prezesa, pisze też Gazeta Codzienna. Marek Chludziński, który pełni funkcję prezesa PZU, czasowo ma dokończyć transakcję przejęcia banku PKO SA od włoskiego UniCredit pod kierownictwem nowego szefa. Grupa Kapitałowa ma kontynuować realizację wcześniej przyjętej strategii, której Chludziński jest współautorem. Czytamy na pierwszej stronie Codziennej. No to na koniec jeszcze tylko powiem, że Fakt na przedostatniej stronie umieszcza zdjęcie monety, którą skradziono w Berlinie, wypożyczonej z... Moneta? Tak, no właśnie. Delikatnie powiedziane, to jest kawał moneciska. Uciska, no, o, tak. 100 kilogramów waży, warta 15, prawie 16 milionów złotych w przełożeniu na polskie. To jest kanadyjski produkt, jeśli tak można powiedzieć. No i że się to udało wynieść, no to naprawdę... Po kryjomu. Po cichutku. No także można sobie zobaczyć, jest wizerunek królowej, a na drugiej stronie na rewersie liść klonowy. Kanadyjski. Krystian Hanke, poranna prasa, moneta złota, a usta oczywiście... Srebrne usta 2016. Od lat zmorą polskiej polityki jest niedostatek kompetencji. Z radością więc zwracamy uwagę na coraz to nowe umiejętności w polskim Sejmie. Oto Piotr Leroy Marzec z klubu Kukiz 15 recenzuje projekt jednej z ustaw. Wasz projekt ustawy to jest demo, jak w muzyce. W tym wypadku bardzo słabe demo. Natomiast jeżeli artysta ma tak słabe demo, wie pani co on robi? Idzie do ludzi, którzy się na tym znają. I z tego demo potrafi zrobić coś, co przypomina muzykę i sztukę. Słucham? Czy ja mam sprawę w tym? Proszę pana, ja mam sprawę w takich rzeczach, o których pan nawet nie śni. I tu zostawiamy państwu miejsce na domysły. A o innych umiejętnościach pana posła Leroya Marca następnym razem. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Ta jedna bardzo ważna informacja jest taka, że głosujemy jeszcze tylko dziś. Więc proszę podjąć decyzję. I know you sat alone so many nights waiting for me. Cold your face like a stone, I hang up the phone and we disagree. Standing there by my side, when the fighting is done, glaring at me in the light, is my little toy gun. For the day when I can save face and come to a happy home. I know it's turning me to the kind of girl I'd rather be alone. Just just wait till I get my way. I promise you it won't be fun. If you feel like you should pray, pray for my little toy gun. Wypadało przerywać, ale nie wiem, czy Państwo wychwycili, że w trakcie piosenki pojawił się sygnał czasu oznaczający 7.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Sopot jako pierwszy samorząd w Polsce sfinansuje leczenie dzieci z Syrii. Przeznaczy na to 150 tysięcy złotych. Na razie mowa o dwójce dzieci z Aleppo, choć może być ich docelowo więcej, mówi sopocka radna Aleksandra Gosk. Na razie bierzemy pod uwagę dwoje dzieci, które są bardzo ciężko ranne, są pozbawione kończyn i realna pomoc w szpitalach sopockich będzie im udzielona. Chodzi o nowoczesne protezy, które tym dzieciom będą założone. Myślę, że to już jest bardzo duży krok do przodu i te dzieci, korzystając z wizy turystycznej, będzie można w Sopocie wyleczyć. A dzieci mają przebywać z opiekunami. Mimo wyroku Aleksiej Nawalny podtrzymuje decyzję o starcie w wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Lider rosyjskiej opozycji został ukarany przez moskiewski sąd grzywną i 15-dniowym aresztem za udział w niedzielnym marszu antykorupcyjnym. Na jego wezwanie na ulicę Moskwy wyszło ponad 30 tysięcy osób i tysiące w innych ponad 80 miastach. Podczas protestów moskiewska policja aresztowała ponad 1000 osób, także Nawalnego. Cyklon Debbie uderzył w północno-wschodnią Australię. Niesie ze sobą ulewny deszcz i porywisty wiatr. Na jego nadejście mieszkańcy wybrzeża przygotowywali się od kilku dni. Ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Sztorm czwartej kategorii przechodzi przez australijski stan Queensland. Służby ostrzegają, że prędkość wiatru może dochodzić nawet do 270 km na godzinę. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Startupy z Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Obok innowatorów z regionu, organizacji pozarządowych, polityków, ekonomistów, przedstawicieli wielkich koncernów, są one gośćmi Międzynarodowego Kongresu Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany m.in. raport dotyczący stanu innowacji w regionie. Dokument autorstwa Polskiego Funduszu Rozwoju został już wczoraj wstępnie omówiony na konferencji. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys, uważa, że Europa Centralna ma szansę, by stać się jednym z europejskich centrów innowacji. Stawiamy w tym raporcie taką dosyć ambitną tezę. Ta teza polega na tym, że za 15 lat region Europy Centralnej mógłby stać się takim przynajmniej europejskim centrum innowacji, czy hubem innowacji, jak to się w tej chwili mówi. Organizatorami kongresu są Polski Fundusz Rozwoju i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydarzenie zapowiedziała podczas Krynickiego Forum Ekonomicznego właśnie w Krynicy premier Beata Szydło. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki skomentował najnowsze dane agencji ratingowej Moody's. Podwyższyła ona wczoraj swoją prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce z niecałych 3% do 3,2%. Zdaniem Mateusza Morawieckiego taka prognoza jest zbyt ostrożna. Wicepremier jest pewien, że wzrost gospodarczy osiągnie poziom zakładany w dokumentach rządowych, czyli będzie na poziomie 3,6%. Stanie się tak mimo istniejących ryzyk oraz utrzymującej się niepewności, których źródła znajdują się w znacznym stopniu poza Polską. Morawiecki dodał, że poprawa perspektyw ma charakter trwały i strukturalny, gdyż dotyczy zarówno konsumpcji, jak i inwestycji. Poniedziałkowa sesja w Stanach Zjednoczonych zakończyła się lekkimi spadkami indeksu Dow Jones i Standard & Poor's. Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,22%, Standard & Poor's zniżkował o 0,10%, Nasdaq wzrósł o 0,20%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,95 zł, euro jest po 4,23 zł, dolar 3,90 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,90 zł. To już było lepiej. Nie, bardzo ładnie, ale moim zdaniem spady to bardzo dobre słowo czasem w niektórych sytuacjach. No tak. Arkadiusz Ekiert. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. samochodów klasy biznes. Ranek na północy mglisty, w ciągu dnia będzie słonecznie, tylko miejscami na północy i północnym wschodzie może się chmurzyć, ale nie będzie padać. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie porywisty, jeśli chodzi o ciśnienie, to wiesz co będzie? Wysokie? Nie, co ono będzie robić? A, będą spady ciśnienia. Oczywiście będą spady ciśnienia dzisiaj, ale proszę się tym nie martwić. Temperatura od 10 stopni w Słupsku i Suwałkach, 11 w Warszawie i Siedlcach, 15 w Piotrkowie i Częstochowie, 17 w Szczecinie i Poznaniu, do 18 w Opolu, Tarnowie i Bielsku Białej. O, Białej. Taki dzień, no taki dzień. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co się dzieje? Wygrałem! Wygrałem! Nareszcie paragon się do mnie uśmiechnął! Tysiaka wygrałem, Barbara! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Włączamy niskie ceny, Media Expert. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i sypią się także życzenia dla aplikantów. Również chciałam mocno uściskać wszystkich aplikantów, a zwłaszcza jednego z Wrocławia, pisze pani Asia. Walczcie dzielnie, jesteście najlepsi, niech kazus będzie z wami. Tak się zastanawiałem, czego życzyć aplikantom. A tu proszę, są życzenia branżowe. Za 23 minuty 8. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. Trójkowe poranki o 7.40. Róbmy swoje. I robimy. Piotr Metz, dzień dobry. Dziś posłuchamy sobie utworu. Posłuchamy sobie utworu, który jest kontynuacją utworu, który pojawił się w naszym porannym cyklu przy okazji Starszych Panów. Bo to była piosenka dla kontrabasistów. Nazywała się Sharp Pan Bass. A dzisiaj będziemy mieli piosenkę dla gitarzystów basowych, bo to dość zasadnicza różnica. Zdecydowanie. I teraz mam tremę, bo nie wiem, czy mi się uda. Próbuj. Żorżyk. Bardzo ładnie. Posłuchamy. Proszę Państwa, myślę nieraz, jak ogromne znaczenie ma w naszym życiu poczucie humoru. Oczywiście trzeba się tu zastrzec, że nie wszystkich śmieszy to samo, że zależy to od mnóstwa najróżniejszych czynników. Wykształcenia, odczytania, inteligencji. Ale tak naprawdę to albo się ma poczucie humoru, albo nie. Piszę do pana, bo mi żal, normalnie żal. Śmieszna sprawa, jakby nie było. Więc proszę pana, to był bal, szkolny bal. No i tam się to właśnie zdarzyło. Piszę do pana, bo mnie wstyd, normalnie wstyd, że przyszedłem tam wtedy na podryw. A dziś wiem dobrze, że już nikt, normalnie nikt, nie ma takich drugich oczu modrych jak ta mała z 11B. Strasznie mnie głupio, strasznie mnie źle. Śmieszna historia, nie? Popadłem w jakiś nerwowy stan. Co robić, powiedz mi pan? Tak chciałbym ją za rękę wziąć, normalnie wziąć i powiedzieć krótko i czule, że to po prostu był mój błąd, normalnie błąd, że przepraszam ją i w ogóle. Ja nadałem do niej parę takich pocztówek dźwiękowych, nagrałem tam własnym tekstem. Przebacz mnie o mała, na nic. Panu też chciałem to wszystko nagrać, ale pomyślałem, odczytany redaktor zrozumie, bo w ogóle to pan wie, dlaczego ja do pana piszę. Piszę do pana, bo mi żal, normalnie żal, a przede mną widoki marne. Pamiętam tylko tamten bal, szkolny bal, jej oczy niebiesko-czarne. Piszę do pana, bo mi wstyd, normalnie wstyd, że jej w kok wbiłem dwie rurki z kremem. Niby taki żart miał być tam, za rękę mnie nie złapał nikt, normalnie nikt. Chodzę smutny, jęcząc jak ten Niemen, taki solista. Nawet alpagi nie chce mnie się. Śmieszna historia, nie? Popadłem w jakiś nerwowy trans, jestem już całkiem bez szans. Więc teraz chyba tylko pan, normalnie pan, powie mi, jak ten kłopot mieć z głowy, jak zlikwidować cały ten fatalny stan. Pyta Żorżyk, gitarzysta basowy. Tap, tap, tap, tap. Fararam, farariririrom. Farararararam. Tap, tap, tap, tap. Spróbujesz jeszcze raz? Żorżyk. Bardzo dobrze. To było o gitarzyście basowym. Dzisiaj nas odwiedzi gitarzysta basowy. No ja właśnie w tej sprawie, bo korzystając z okazji, że przypadkowo przechodził pan akurat obok, zaprosiliśmy do studia. Gdyby był pan łaskaw troszkę nam naświetlić, jak to będzie, jeśli chodzi o ten koncert dzisiaj o 12.05. No ale Sting. Przecież to niespodzianka. Dobrze, no to właśnie. W 100% urodzinowa. Specjalnie na urodzin trójki przyjedzie, nie tylko zagra na gitarze basowej, ale i zaśpiewa. Przywiezie ze sobą cały zespół. Mhm. W zespole jest jedna rodzinna niespodzianka. Mhm. Możliwości są dwie, jeśli chodzi o tę niespodziankę. Ale jedna się dzisiaj najprawdopodobniej ziści. Umówiliśmy się, że najpierw porozmawiamy przez chwilę ze Stingiem, a potem zagramy, zobaczymy jak długo, a potem będzie jeszcze jedna niespodzianka. No i tak mówię sekretami, ale nie bardzo chcę zdradzać to, co się zdarzy na żywo. Po 12 z groszami u nas dziś na antenie. Zapraszamy państwa serdecznie. Wiem, że byłeś wczoraj na koncercie na Torwarze. Byłem też na otwartej próbie wcześniej, bo jest zawsze taka 30-40 minutowa próba, kiedy rzeczywiście muzycy próbują, ale jest zapraszanych kilkadziesiąt osób na tą próbę. Wczoraj było chyba 30. I Sting zawsze ma taką zasadę, że na tej próbie gra utwory, których nie gra potem, więc jest tam parę ciekawostek. Nawet się rozpędzili w którymś momencie na Satisfaction, ale nie dokończyli. Piotr Metz, dziękuję bardzo. Zapraszamy państwa. 12.05 Sting w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 227 trójek jeszcze w sprawie tego słowa. Ja w sprawie słowa spady. Otóż spady to są w rolnictwie, a dokładnie w sadownictwie, te jabłka, które same spadły na ziemię i leżą pod drzewami. One się nie marnują. Z nich się potem robi wino podobne, napoje o niewyszukanym bukiecie, które mają swój stały krąg klientów. No i mamy tutaj też wątek ekonomiczny. Ranek, małpa.polskiradio.pl, 71335. Za 17 minut będzie 8. Zapraszamy do trójki. Teraz o policji. A policja inwestuje w pierwszy system informacyjno-analityczny. Ma on wspomagać konkretne działania funkcjonariuszy, zwłaszcza te związane z imprezami masowymi i działaniami antyterrorystycznymi. W system wpisane byłyby wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości i na tej podstawie, używając odpowiednich algorytmów, program określiłby, jak policjanci powinni przygotować się do poszczególnych akcji. Policja! Jeżeli chodzi o akcje policyjne, to na przykład... Dr Marzena Fejdyś, Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex. Projekt będzie wspomagał takie akcje jak zarządzanie ryzykiem w zgromadzeniach publicznych, zarządzanie na przykład imprezach masowych, mecze na przykład. Również działania antyterrorystyczne. Aby dobrze taką akcję prowadzić, trzeba przede wszystkim zidentyfikować zagrożenia, które mogą się w takiej akcji pojawić. Każda nowa technologia służąca do obróbki informacji... Profesor Piotr Girdwoin, kryminolog. Uniwersytet Warszawski. Jest bardzo przydatna, dlatego że w tej chwili mamy takie czasy, w których właściwie ten, kto ma informacje, ten jest w stanie kontrolować to, co się dzieje w społeczeństwie. Bardzo wiele przestępstw, czy sprawców, czy nawet grup zorganizowanych zmienia jakby profil swojej działalności i przenosi się z takiej tradycyjnej rzeczywistości do rzeczywistości także wirtualnej. W związku z tym im więcej mamy takich systemów analizujących informacje, tym na pewno jest lepiej. Czy rzeczywiście w praktyce tego rodzaju system może pomóc funkcjonariuszom na przykład podczas jakichś masowych zdarzeń? Tego typu system może się nie sprawdzić. Andrzej Mroczek, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Z prostej przyczyny, dlatego że każda sytuacja jest inna, na bieżąco ulega różnego rodzaju zmianom. Dynamika powoduje to, iż trzeba dobierać siły i środki adekwatne do zaistniałej, bieżącej sytuacji. I żaden system tego typu nie jest w stanie tak do końca wyręczyć mózgu człowieka, mózgu funkcjonariusza, który musi dostosowywać się do zmiennych, które następują w czasie rzeczywistym. Im więcej wiemy, tym jesteśmy w stanie sprawniej reagować i podejmować bardziej właściwe decyzje. Lepsza efektywność przekłada się na lepsze wyniki, jakie policja uzyskuje, na podejście policjanta do działania. Im on ma większą świadomość tego, co robi i w jaki sposób może reagować, tym jest bardziej skuteczny, czym czuje się bezpieczniejszy w tym, co robi. Większość takich systemów wspomagających pracę policji, one znacznie upraszczają, skracają czas takiej tradycyjnej analizy, dlatego że część danych, które trzeba byłoby zrobić, że tak powiem, ręcznie, po prostu mogą zostać odrzucone na wcześniejszym etapie, no powiedzielibyśmy dzisiaj tak maszynowo. One nie rozwiązują za policjantów, mówiąc nieładnie, zagadek kryminalnych, ile pozwalają im skupić się tylko i wyłącznie na tym, co jest najważniejsze. System w początkowej fazie, w sytuacjach statycznych, jak najbardziej może wpłynąć na dobór sił i środków, jednak nie jest w stanie, pomimo tego, że zostaną zaimportowane różnego rodzaju wydarzenia, sytuacje, które miały miejsce w przeszłości, nie jest w stanie do końca ocenić właściwie ryzyka, które może wystąpić w trakcie chociażby zgromadzenia publicznego. System ma być gotowy za 2 lata, a o jego skuteczność pytała nasza reporterka Anna Rokicińska. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, za 13 minut będzie 8. No to jeszcze The Police. Pan Sting z zespołem za 9 minut, 8:22 i 7 trójek. Jeszcze w sprawie tych spadów bardzo Państwa zainteresowało. Chciałem w sprawie, dlaczego w sprawie spadów. Otóż przedmówca twierdził, że spady to są jabłuszka, które same spadły i potem jadą do przetwórni, do zakładu produkującego na przykład wino. Otóż spady to są jabłka nieselekcjonowane, które po prostu zbiera się metodą potrząsania drzewem. I wtedy one zachowują jakąś tam, powiedzmy, świeżość i mogą być przetransportowane. Po prostu są to jabłka tak jak zwanego najgorszego gatunku, bo są właśnie te spady, nieselekcjonowane jabłuszka. Fascynująca jest ta sama metoda potrząsania drzewem, bo to nie każdy daje radę. Oczywiście drzewa są różne, niektóre nawet takie całkiem spore. I wtedy jest taki wątek, że można wejść na to drzewo i wtedy dopiero zacząć trząść. O, wtedy lecą jak jabłka z drzewa. Krystian Hanke. Ty się zadumałeś. Skończyliśmy na tej monecie, którą wyniesiono i ten sam fakt pisze dzisiaj... Skradziono ją i ona waży 100 kg. To nie jest taka moneta, że tam do kieszeni można. Że ją tak wyniesiono. I ten sam fakt pisze o tym, że w NBP giną dzieła sztuki. I to nie żart. Andrzej R., były dyrektor Zespołu Usług Gospodarczych w Narodowym Banku Polskim, ujawnił braki w zbiorze dzieł sztuki znajdującym się w banku. Efekt: sprawy zamieciono pod dywan, a Andrzeja R. zwolniono. I do dziś nikt nie wie, gdzie podziały się zaginione obrazy. Chodzi m.in. o dzieła Pabla Picassa z kolekcji firmy Art B, które trafiły tam jako zobowiązanie wobec banku. Jeden z obrazów z takiej kolekcji jest tutaj też na zdjęciu z byłym prezesem. To fakt, dzisiaj taka informacja. Państwo znajdą ją. Co jeszcze? Wiem co jeszcze. W sprawie wypowiedzi ministra Waszczykowskiego, no, jeszcze oczywiście inne gazety też dziś na ten temat piszą o kuriozalnej wypowiedzi. Tak jest jeden z tytułów. Wyborcza pisze po prostu: Unia sfałszowała Tuska, pisząc, że to cytat z szefa MSZ. Zostawmy to. Na czwartej stronie gazeta pisze: na początku lat 90. Jarosław Kaczyński i jego towarzysze kupili na preferencyjnych warunkach poczytny dziennik, błyskawicznie stracili czytelników. To, co z gazety zostało, sprzedali koncernowi ze Szwajcarii. To kolejny artykuł w dyskusji o repolonizacji mediów. Dziś PiS chce repolonizować media należące do niemieckich wydawców. Tytuł tego tekstu: Haszysz w slipkach, Kaczyński w ekspresie. Partnerem biznesowym Jarosława Kaczyńskiego i kolegów został wówczas Krakowski Bank Przemysłowo-Handlowy. To imperium pewnego prezesa powiązanego z wysoko postawionymi działaczami PZPR. Czytamy: w trzeciej RP doskonale się odnalazł. A ów ekspres zakupiony, gazeta, pod rządami ludzi porozumienia centrum miesza sensacje z polityką. Kilka tytułów: żona w rondlu, haszesz w slipkach, goły murzyn straszy na ulicy, ale obok teksty o działalności Jarosława Kaczyńskiego. Duży, bo na półtorej strony tekst dziś o ekspresie wieczornym. Zakupionym w latach 90. właśnie przez otoczenie porozumienia centrum w Gazecie Wyborczej. Miasta potrzebują swojego ministerstwa. Taki wniosek płynie z rozmowy z doktorem Pawłem Kubickim, socjologiem miasta. To ciekawa rzecz. Można stwierdzić, że bez przesady, że brak spójnych polityk miejskich na szczeblu krajowym zablokował wielki skok cywilizacyjny polskich miast. A o to gazeta walczy nieustannie. Trzeba jej to przyznać. Przy okazji zakaz handlu za i przeciw. Także w gazecie dziś o e-handlu w Rzeczpospolitej. Za chwilę do tego tekstu dojdziemy, ale najpierw, bo także dziś można przeczytać, że 77% Polaków popiera program 500+, a dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, jak rząd będzie poprawiał ten 500+, aby zlikwidować luki, przez które wypływają pieniądze nienależne. Trzeba tak, i tu dziennik punktuje, ograniczyć korzystanie z 500+ przez osoby trzy rzekomo samotnie wychowujące dzieci. No i receptą ma być sprawdzenie, czy samotny rodzic, samotny w cudzysłowie, wystąpił o alimenty wobec drugiego. Dopóki tego nie zrobi, nie dostanie pieniędzy na pierwsze dziecko. Drugi punkt: ustalenie, kiedy dochodzi do utraty dochodu, by uniknąć fikcyjnego zaniżania dochodu w celu uzyskania 500 zł na pierwsze dziecko. Resort rozważa wprowadzenie zasady, że jeśli ktoś się zwolni tylko po to, żeby zaraz zatrudnić się u tego samego pracodawcy, ale z niższą pensją, nie otrzyma świadczenia. Doprecyzowanie dochodu przy ryczałtowcach, którzy dziś wykazują brak dochodu i pobierają te pieniądze. Waloryzacja świadczeń w rękach rządu. To wszystko planuje rząd, aby uszczelnić system. Pisze o tym dzisiaj dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Gazeta Codzienna z kolei pisze w ciekawym tekście, że jedni, aby chronić środowisko, zbierają makulaturę, inni ją produkują. I nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że w roli producenta występował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Za 170 tysięcy złotych wydał w formie książkowej swoje stare biuletyny, które sławią prezesa i jego kolegów z Platformy Obywatelskiej. Publikacja została wydana na najwyższej jakości kredowym papierze i w twardych albumowych oprawach. W sumie 4 opasłe tomy zawierają biuletyny funduszu, które były drukowane od 2008 roku. Nakład 2,5 tysiąca egzemplarzy, koszt 170 tysięcy. Są zdjęcia. No, wygląda to imponująco, tylko czy trzeba było? To dobre pytanie. Sam pan Chrzanowski ma dziś problemy, gdy Codzienna ujawniła, że jego sady ekologiczne to fikcja. No, rozpoczęła się kontrola i raport potwierdził te zarzuty, pisze Gazeta Codzienna. To Poranna Prasa i Krystian Hanke, a już za chwilę serwis. Zapraszamy do reklamy. W moim biznesie liczy się skuteczność, dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%. A do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Czasem trzeba się spieszyć i nie ma czasu na obiad. Na przykład przed świętami, jak człowiek taki zabiegany, a to mu dzwonią, że padną na obiad i wtedy panika. Co zrobić? Przed świętami, na szybko, a potem sobie człowiek przypomina, że można łososia ze szpinakiem. Jak sobie przypomina, że można łososia ze szpinakiem, to wtedy się człowiek uspokaja. Gotuj tradycyjnie, bo teraz w Lidlu świeży filet z łososia 4,69 za 100 gramów, a świeży szpinak 3,33 za 250 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Turcji i Egipcie. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się, orientalny tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Żegnamy reklamy.